しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No damn beacon、空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール。 ダーブラをクッキーにして食べてしまった。ベジータはその超パワーで魔人ブーを圧倒していた。戦士の決意、魔人は俺が始末する。 ベジータ rzuca wyzwanie。 Dawaj, nie pora nas jeste. Co się z tobą dzieje? Vegeta zrobił niesamowite postępy. Moje gratulacje, tato. Pokonałeś go. Już się nie ruszy. Jesteś najlepszy. Gdybyś wystąpił w turnieju, na pewno byś wygrał. Nie wierzę własnym oczom. Vegeta siłą przerósł superwojownika. Co za moc! Przypomina mi Son Gokana podczas walki z Komurczakiem. Jest nawet silniejszy. Bubu pokonał Son Gokana w 5 minut. Vegeta doskonale się trzyma. Gdzie jest Son Go? Jeżeli Vegeta przegra, my też zginiemy. Los Ziemi w jego rękach. Nie, tylko nie Bubu. Tylko on mi pozostał. Jeżeli mi go zabijecie, nigdy nie zapanuje nad światem. Niewiarygodne. Nie mówiłem? Tata jest najlepszy. Niczego się nie boi. Widziałeś? Chciałbyś mieć takiego silnego tatę? Jest super. Ty to masz szczęście. Od wielu lat trenujemy razem. On mnie wszystkiego nauczył. Żyje. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Cieszę się, że nic ci nie jest. Zamień go w wielką drożdżówkę i zjedz. Nie daj się, tato. Imponująca walka. Tak się namęczyłem, by cię ożywić. To nie jest mój dobry dzień. Straciłem statek i drogiego Dable. Wymyśl coś innego. Jesteś nieśmiertelny? Jak cię pokonać? Świetna zagrywka, Bubu. Stoi jak osłupiały. Wykorzystaj to. Pokaż, na co cię stać. Drogo mi za to zapłacisz. Czarno to widzę. Nic nie widzę. Przeholowałeś. Nienawidzę cię. Ratunku. Lepiej stąd zmykajmy. Ledwie uszedłem z życiem. alors, les enfants? Co z wami, dzieci? Jakoś leci. Nie widziałeś Son Gotena? Nigdy więcej tego nie rób. Przestraszyłeś mnie. Przepraszam. Do zobaczenia wkrótce, pani jaszczurko. Spójrzcie, Neptun znikł. Dobra nasza. No, c'est pas vrai. Niemożliwe. Ale wielki krater. Nigdy nie walczyłem z tak potężnym przeciwnikiem. Nie wiem, co robić. Niesamowite. Przeżył wybuch. Szkoda, że nie należy już do mojego obozu. Wiele byśmy razem osiągnęli. Tato. Vegeta nie radzi sobie. Son Gohan zapewne nie żyje. Neptun opuścił Ziemię. Jesteśmy załatwieni. Ziemianie przegrali. Musimy się poddać. Nie ma mowy. Mój ojciec nas uratuje. Zobaczysz. Cieszę się, że cię poznałem, ale teraz niestety musimy się rozstać. Bardzo żałuję. Żegnaj. Zaczyna mnie denerwować to indywiduum. Nikt nie jest niezniszczalny. Muszę znaleźć jego słaby punkt. Nie przerażają mnie twoje magiczne sztuczki. W ten sposób mi nie zaimponujesz. Mam tego dosyć. Brawo! Wszystkiego się spodziewałem, ale nie tego. Robisz postępy, gratuluję. Mam dla ciebie niespodziankę. Bubu się cieszy. C'est la fin. to koniec. Zabiję go. Gdzie się podzieli Son Gokan i Son Go? Myślicie, że nie żyją? Zabraniam ci tak mówić. Uspokój się. Nie możemy mu pomóc. Bubu jest za mocny. Znasz swego ojca. Nie życzyłby sobie, byś się dla niego poświęcał. Zostaw go. Poczekaj na mnie. Trunk gotów jest ratować ojca. Czy starczy mu odwagi, by pokonać Bubu? まともに戦ってちゃダメだ。 トランクス、ママを大切にしろよ。魔人ブー、お前を倒す方法が分かったぜ。やっとな。 次回ドラゴンボール Z、 愛する者のためにベジータ散る。ベジータさんが初めて自分以外のために戦おうとしている。